17. Devarim, strana 145. Reči su značajne, jer stvaraju. Ništa ne postoji dok se ne imenuje. Ni vaš i h, duplo v, h, nije postojao, dok ga tako sami niste nazvali. Ko? Nema veze. Hoćeš da igramo piljaka, a? Da, to ti je isto kao igra rečima, Lazare, samo manje opasna. Ne koristiš reči, nego kamenčiće. Evo, gledaj. Uzmeš jedan kamenčić, baciš ga u vis, uhvatiš. Baciš, uhvatiš. Sad ponovo baciš, ali dok je još u vazduhu, uzmeš drugi sa zemlje i dočekaš onaj što pada. Brzo, ovako. Pa baciš oba u vis, dok padaju, uzimaš treći. I tako.